cartea a doua cea către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, fiind împreună lucrători cu Hristos, vă îndemn să nu primiți în zadar harul dumnezeiesc, căci se zice, la vreme potrivită te-am ascultat și ți-am ajutat în ziua mântuirii. Iată, acum este vremea potrivită. Iată acum este ziua mântuirii. Nimănui prin nimic nu aduce în sminteală, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate ne înfățișăm între noi înșine ca slujitori ai lui Dumnezeu. Cu multă răbdare toate avem. Binecuvintează, Stăpâne, prebinevestitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Vremea aceea, trecând Iisus, mesau după dânsul doi ori, strigând și grăind, miluiește-ne pre noi, Fiul lui David. Iar după ce au mers în casă, a venit la dânsul orbi și le-au grăit lor Iisus. Credeți că pot să fac eu așa, s-a grăit al lui, așa, Doamne? Atunci s-au atins de ochii lor grăind, după credința voastră fie vouă, și s-au deschis ochii lor și le-au poruncit lor Iisus grăind, vedeți nimeni să nu știe. Iar ei ieșind l-au vestit pe dânsul în tot pământul acela. Iar ieșind ei, iată, au adus la dânsul prea un om mut îndrăcit. Și scoțându-se dracul a crăit mutul, și s-au mirat noroadele grăind, că niciodată nu s-au arătat așa într-o Israel. Iar farisei grăiau cu Domnul dracilor scoate pe dragi, și străbătea Iisus prin toate cetățile și orașele, învățând în soboarele lor și propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința înăuntru norod. Zis-au Domnul ucenicilor săi, cel ce vă ascultă pre voi, pre mine mă ascultă, și cel ce se leapădă de voi, de mine se leapădă. Iar cel ce se leapădă de mine, se leapădă de cel ce m-au trimis spre mine. Și s-au întors în 70 cu bucurie zicând, Doamne, și dracii se pleacă nouă într-un numele Tău. Și au zis lor, văzut am prin Satana ca un fulger din cer căzând. Iată, dau vouă stăpânire să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic pre voi nu vă va vătăma. Însă pentru aceasta nu vă bucurați, că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați mai vârtos, că numele voastre s-au scris în ceruri. Într-o acel ceas s-au bucurat din sus cu Duhul și au zis, mărturisesc cum ție, Părinte Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns aceasta de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pe ele pruncilor. Adevărat, Părinte, că așa a fost buna voință înaintea ta. Domnului să ne rugăm. Binecuvântare Domnului preste voi toți, o să dau și o să iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, ne nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate, Maicii Sfintelor, Sfinților, Săviților și îndutorul Lăudaților Apostoli, cu ale Sfântului Iosif, Tesalocinicianul și acelor împreună cu dânsul, cărora pomirosăuri și mălăciuni între Sfinți, Sfântul nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptori Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiților credincioși, în începutul cuvântului, aș vrea să intervin cu câteva cuvinte referitoare la disciplina din biserică, care de multe ori lasă de dorit, și aceasta, să știți că este destul de jenantă pentru cei care ascultă Sfânta Liturghie și pentru slujitorii Sfintei Liturghii. Vă rog încă o dată și mult de tot insist ca să înțelegeți rostul Sfintei Liturghii și prezența la Sfânta Liturghie. Nu este lucrare dumnezeiască mai mare pe pământ decât sfințirea Sfintelor Taine, transformarea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos. Să știți că în momentul Sfintei Liturghii, Sfântul Altar, în chip nevăzut, este plin de îngeri, precum și în biserică. Cei care nu vreți ca să înțelegeți, nu că nu aveți puterea să înțelegeți, care nu vreți din îndărătnicie să înțelegeți aceste lucruri, rog-vă decât să plecați plin de păcat acasă, mai bine nu veniți. Cei care veniți cu copii mici, fiți foarte atenți în momentul când copilul plânge, să nu deranjezi pe cel de lângă tine, că nu poți să știi, poate el gândește Sfânta Liturghie, o trăiește momentul acela și ești piatră de poticnire. De asemenea, mai sunt bătrâni care își caută prin pungi și atât de jenant este acest lucru. Nu mai spun de tineretul care atâta se mai poartă prin biserică și ies afară și stau la vorba afară. Vă dau acest sfat prietenesc, duhovnicesc, dumnezeiesc, părintesc, cum vreți dumneavoastră luați-l. Dar scopul acestor cuvinte nu este altul decât acela de a vă explicita cu cât dar puteți să plecați acasă. Din cauza aceasta, de multe ori nici nu știi când s-a terminat Sfânta Liturghie, nici nu știi măcar ce s-a citit la Sfânta Evanghelie. Îți fură diavolul mintea și degeaba ai pierdut un timp, a curs atâta sudoare, atâta osteneală. Și ar fi păcat aceste clipe care sunt lăsate de Dumnezeu pentru noi să ne rugăm așa cum din totdeauna au făcut-o oamenii care au avut dragoste de Dumnezeu, ar fi păcat ca să nu ne încărcăm sufletele noastre însetate de cuvântul și de darul lui Dumnezeu. Nu uitați acea pildă cu acel mare cuvios care uita odată uitându-se în biserică, vedea oameni fără cap și vedeau capuri fără trupuri. Și atunci cere de la Dumnezeu, Doamne, ce înseamnă aceasta? Și îngerul îi spune, cei care vei vezi trup fără cap sunt prezenți doar cu trupul în biserică, fiindcă mintea nu le este aici. Și mintea înseamnă a-ți fi în interiorul Sfintei Liturghii. Nu să fii chiar cu mintea aici și să te uiți, cine știe, la cealte lucruri smintitoare. Că te poți minti dacă dai drumul la minte, la imaginație, de multe lucruri. Te poți minti și de pe nori, de pe cer. Și din două muște te poți minti. Deci că mintea are libertatea ei de a gândi și de a-și închipi toate nebuniile. Iar când a întrebat ce înseamnă capuri fără trup, aceia sunt numai cu mintea, numai și numai la Sfânta Liturghie. Așadar, cred că frumos este ca să ne aducem aici mintea noastră și să trăim Sfânta Liturghie, că și Dumnezeu, văzând că te ostenești să o înțelegi, văzând că vrei să te duci ca o albină harnică acasă, cu un pic de bagaj, de cunoștințe dumnezeiești, care sunt de atâta mare preț în veacul acesta, atât de searbă, duhovnicește, în atâta sete. Ar fi păcat să nu le prindem aceste lucruri atât de frumoase, dumnezeiești și ziditoare pentru sufletele noastre. De asemenea, fiindcă sunt căldurile acestea, vă dau un sfat și pentru acum și pentru anii viitori. Surorilor, aveți grijă în ce vestimentație, umblați chiar pe stradă, chiar și în casă și mai ales la biserică. Chiar dacă purtați haine mai subțiri, nu uitați că și noi avem același trup și suntem plini de căldură și ne topim de căldură, dar nu vom umbla dezbrăcați. Să umblăm ca niște oameni curați, decenți, cât mai apropiați de cele duhovnicești și nu să facem parada modei atunci când te duci la biserică, cu unghiile sau buzele vopsite sau ochii sau cu capul descoperit. Deci dacă vrei să trăiești o clipă cu Dumnezeu, atunci iubește-L din început de când pleci de acasă spre Dumnezeu, începe să-L trăiești pe Dumnezeu. Acestea făcându-le, și Dumnezeu vă va da plată și va lumina mintea și veți înțelege mult mai multe. Iubiților credincioși, spunea Sfântul Proroc Isaia, referitor la păcatele lui Israel și la repercursiunile păcatelor lui Israel, părăsise va fi ca Sionului, ca o colibă părăsită și ca un pătul în vie. De ce spun acest cuvânt? Fiindcă Biserica lui Dumnezeu, care a fost zidită în Ierusalim de către Solomon, avea să fie mai târziu părăsită, dar acest lucru s-a făcut cu avertisment chiar de la ziditorul ei. Și ați observat dumneavoastră în viața noastră cotidiană, cei ce lași în părăsire și nu iubești, din tot sufletul, încet, încet se depărtează de tine. Un gard care este atât de insignifiant, dacă nu treci pe lângă el, el te părăsește căzând în putregăire. O floare și din aproape în aproape, cele care țin de sufletul nostru, adică Biserica lui Dumnezeu, dacă nu o frecventezi și nu o folosești, Dumnezeu ți-o ridică de pe pământ. Acest cuvânt spus de Sfântul Proroc Isaia era un puternic avertisment pentru îndreptarea poporului lui Israel. Referitor la cuvintele care le-am ținut noi de-a lungul multelor săptămâni, mulți poate au rămas nedumeriți de acele ucideri în masă care s-au făcut de către poporul lui Israel și parcă ca într-un paradox din porunca lui Dumnezeu. Și ca să fie mai amplificat acest paradox, mai puternic, parcă vedem cum Dumnezeu, dacă poporul lui Israel nu a ucis de precum i-a spus, l-a pedepsit pe popor. Și atât de puternic l-a pedepsit încât că a fost el trecut prin moarte. Mulți dintre dumneavoastră sau din cei care au ascultat cuvântul și nu sunt aici, poate rămân puțin nedumeriți despre lucrarea lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu care se declară și dintotdeauna a fost așa și este și va fi atot puternic în absolutismul Lui? Bunătatea absolută, frumusețea absolută, deci tot ceea ce noi numim bun, tinse la absolut. Aici nu se contrazice când spune să ucide tot, de la dobitoc până la om. Nu se contrazice și chiar dacă mă repet în cuvintele mele anterioare, pentru elucidarea acestor lucruri, ca să scoatem dreptatea lui Dumnezeu, am să mai intru din nou în acele timpuri de demult apuse, la același popor mesianic, la aceleași popoare păgâne și apoi, făcând un salt peste mii de ani, să vedem în zilele noastre. Nimic nu este mai groaznic în om decât orbirea. Orbirea aceea sufletească, că orbirea trupească, ea este grea de dus, fizic vorbesc, senzual, dar te poți descurca că Dumnezeu îți suplinește acest simț care îți lipsește cu puterea minții și te descurci în viață, că ți înțelepsește Dumnezeu mintea. Dar întoiți acești ochi materiali sunt prin ochii spirituali, acei ochi spirituali care sunt, aș putea să spun, prezenți în puterea de discernământ a minții, cu care noi discernem ca și cu ochii lucrurile lui Dumnezeu. Și deci nimic nu este mai grav în om atunci când în el stăpânește această orbire sufletească. Că pilda de astăzi în acești doi orbi, ea se tâlcuiește sub coaja ei, această pildă, în acea orbire sufletească, în care zăcea lumea și cum vedem că zace lumea la veacul acesta. Multă lume ca să creadă în Dumnezeu în veacul acesta apocaliptic, atât de plin de țesături satanice, iudeo-masonice, fiecare vrea să vadă minune precum au văzut și aceia de atunci, ca să creadă în Dumnezeu. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, minunile nu sunt pentru credincioși, ci pentru cei necredincioși. Acestea s-au făcut atunci. Nu ai nevoie, dacă ești un om calculat și un om plin de dragoste și de frică de Dumnezeu și vrei ca să faci ceva în viață, neapărat să vezi minuni. Deci iată că aceste minuni s-au făcut pentru acei oameni care ochi având nu vedeau, gura având nu vorbeau, urechi având nu auzeau, cum spune prorocul David și toată Sfânta Scriptură. Am văzut atâtea minuni care s-au făcut în fața lui Faraon, minuni care nu putea să le facă zeii în care credea el și toți ceilalți. Am văzut popoarele păgâne, cum, luând cunoștință de Dumnezeul poporului lui Israel, cunoștință prin minunile care se făceau pentru poporul lui Israel, și tot în aceeași orbire sufletească rămâneau. Deci pătimeau de această orbire și nu mai puteau fi scoși, iar acea orbire era întreținută mereu de către murdăria minții lui. Că mintea bolnavă fiind, nu că ea este croită de Dumnezeu bolnavă, ci tu ți-o faci bolnavă. Tu singur îți orbești ochii minții cu care poți să discerni lucrurile lui Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu a sădit, cum spune și Sfânta Scriptură, ca o vie neamul omenesc și l-a nobilat, cum altă ființă din univers nu a mai fost înnobilată vreodată, chip și asemănarea lui Dumnezeu luând și punându-l împărat peste toată lumea materială și cu puterea de a stăpâni în veșnicie împărăția lui Dumnezeu. Deci era imediat lângă Dumnezeu sau cu Sfântul proroc David avea să spună mai târziu, voi sunteți ca niște Dumnezei și ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți. Deci dacă Dumnezeu ne-a sădit o vie atât de nobilă, îngrădită, ca să nu fie părăginită, dată lucrătorilor și împlinit tot ce este pentru lucrarea viei, până și teasc i-a pus, până și păzitor i-a pus, e logic că aștept și rod. Și cum soarele, după cum iarăși spune Mântuitorul, răsare și peste drept și peste nedrept și peste păcătos și peste nepăcătos, în aceeași măsură. Și tot ce este în lume, în aceeași măsură, strălucește și senzualizează și pe drept și pe nedrept, și pe păcătos și pe nepăcătos. Logic și înțelept este să înțelegem că Dumnezeu a pus preț nu numai în cei credincioși, aceeași noblețe au și criminalii lumii, aceeași noblețe o au până și sataniștii de astăzi, dar până în ceasul morții, când atunci se desparte sufletul de trup și se face definitiv această tăiere. Drepții vor merge cei care au crezut în Hristos spre moștenirea împărăției lui Dumnezeu, iar cei care au crezut în Satana spre moștenirea împărăției iadului. Deci iată că Dumnezeu, văzând această vie sădită în lume și dată în grija lucrătorilor, au murit și lucrătorii, s-au spart și gardurile, via s-a sălbăticit și au ajuns popoarele păgâne. Atunci, logic este că Dumnezeu, nemai găsind de rod în acești oameni, ce putea să mai facă din ei? Și pentru aceasta îi trimitea spre tăiere. Nu mai avea nimic curat în ei, le-au făcut toate minunile, ca să le închidă orice circunstanță atenuantă în fața judecății sale. Că omul la judecată se va certa cu Dumnezeu și va zice, Doamne, trebuia să mai faci cu tare lucru. Și atunci ți se activează mintea, restul de creier care doarme acum. Atunci va lucra în 100% și își va aduce aminte cândva în zilele vieții lui că Dumnezeu i-a făcut o revelație de lungă sau de scurtă durată, după cum era credința lui. Mulți se întorc pe un moment, dar iarăși se întorc la murdăriile lumii. Și atunci ce să-ți mai facă ție, Dumnezeu, omule? Ca să stea înger lângă tine și mereu să te atenționeze. Nici așa nu-i bine. Că ai polițai lângă tine, ai păzitor lângă tine și vedeți cât e de jenant. Și pentru aceasta Dumnezeu lucrează în cel mai frumos mod posibil. Te atenționează prin cuvânt și cuvânt înțelept și nu orice cuvânt, ci cuvânt curs de la Dumnezeu prin gura celor mai mari sfinți ai lumii, datorită faptului că erau trăitori de înaltă factură duhovnicească. Și acest cuvânt era concretizat cu minune, ca să crezi că și cu adevărat acesta este Dumnezeu cel Atotputernic. Și tu ai rămas în aceeași orbire, în aceeași surzire. Deci am văzut cum poporul iudeu cu minuni scos din pământul robiei egiptenilor, a dus cu mari minuni până în pământul făgăduinței, tot cu mofturi, tot cu ceartă către Dumnezeu. Dumnezeu l-a constituit cea mai perfectă, dacă o putem numi așa, conducere, sfatul bătrânilor. L-au lepădat, vrem împărat, precum erau și popoarele păgâne. Le-a dat Dumnezeu împărat pe Saul și au văzut ce înseamnă împăratul. Acum nu mai vrem împărat, Doamne. Dumnezeu s-a uitat și la moftul ăsta și l-a schimbat pe Saul cu minune și l-a pus pe David, pus om bun, cu mari minuni dumnezeiești. Dar nu că a făcut Dumnezeu minuni prin David, că a fost predestinat, ci David a fost luat încă de când era mic, era copil în adolescența lui, dar de o curăție sufletească impecabilă. Pentru aceasta l-a ales Dumnezeu și l-a așezat cel mai blând împărat al tuturor timpurilor peste oameni. N-a fost bun nici așa. Și atunci l-a dat Dumnezeu pe Solomon, fiul împăratului lui David. Solomon de 12 ani a rămas în scaunul împărăției tatălui său. Îl vedem neputincios să conducă acest popor atât de îndărătnic și cere de la Dumnezeu, într-adevăr, cea mai frumoasă cerere. Dă-mi, Doamne, înțelepciune să pot conduce acest popor, că numai cu înțelepciune pot să-l conduc și nu cu bâta sau cu aur sau argint. Și a dat Dumnezeu și să arată lui Solomon. Să arată atunci când discută cu el și ce vrei. Și Solomon îi spune în somn, Doamne, vreau înțelepciune și îi dă Dumnezeu înțelepciune. Și o înțelepciune cum și Dumnezeu spune când i-a dat-o, cum nu s-a născut până la tine și nici după tine nu se va mai naște altul în înțelepciunea ta. Lucru argumentat, dar cred că totuși Sfântul Apostol Pavel l-a atins în înțelepciunea sa, care a dat atâta bătaie de cap evreilor după Mântuitorul. Și chiar îmi amintesc într-o scriere a evreilor de după Hristos, spunea că s-a ridicat un bărbat evreu din Tars, care timp de 400 de ani, prin învățătura și înțelepciunea lui, a făcut lumea numai mormane de dărâmături, că s-au sfărâmat capiștele idolești, lumea lepădând păgânismul și trecând la creștinism. Deci iată că Dumnezeu îi se arată lui Solomon, dar Solomon îl vedem cum parcă încet, încet alunecă, își ia înțelepciunea darul de la Dumnezeu, luat, și îl vedem cum alunecă tot în cele în care parcă de multe ori fiecare din noi tragem, în cele ale păgânilor. Avem o pildă atât de frumoasă de înțelepciunea lui Solomon când îi se înfățișează două femei cu un copil și amândouă se certau că a cui este copilul și să facă Solomon parte dreaptă. Dar ce se întâmplase? Aceste două femei stăteau în aceeași casă și amândouă născuse și aveau copii mici atunci. Una din ele, dormind greoi, a omorât copilul și noaptea trezându-se și văzându-și copilul mort, a furat copilul de la pietul celeilalte care dormea adânc și l-a pus lângă ea și cel mort l-a pus lângă ea, lângă cea care dormea. Când s-a trezit mama, a cărui copil era viu, și-a cunoscut că nu este copilul ei. Și cearta atât de mare a ajuns încât că s-a ajuns la împăratul Solomon, care era proaspăt înnobilat cu înțelepciunea Dumnezeirii. Și Solomon ascultă plângerile lor. Și aceea care luase copilul ținea foarte puternic că este copilul ei, cealaltă era plină de lacrimi, nu că este al meu, că eu mi-l cunosc și eu știu cum am dormit și nu a murit copilul meu, ci al ei. Iar Solomon cum putea să facă? Nu erau analizele de astăzi, ci numai prin înțelepciune. Și atunci îi spune, tu zici că este copilul tău, da, e al meu, dar tu, este al tău acesta viu, e al meu, împărate. Și cheamă pe un soldat și spunea, du-o sabie și spinte ca acest copil în două și dă-i jumătate, unea și jumătate alteia. La acest auz, mama adevărată a spus cu lacrimi în ochi, nu împărate, nu omorâ copilul, mai bine să-l crească ea. Iar cealaltă, așa e bine împărate, să facem parte dreaptă, să nu ne mai certăm. Și atunci, cu mare necinste, i-a luat copilul din brațele acelei hoațe, că s-a văzut că este copilul acestia. Mai bine era pentru mama adevărată care trăia pe copil din ființa ei, mai bine să stea în viață, în brațele ei, dar să știu că e în viață. Iar dacă nu era celelalte, evident, era tot una, se-l taie în două. Deci această judecată, bazată numai pe înțelepciune, iată, a străbătut istoria până în zilele noastre. Punând în experiență, punând în lucru ce înseamnă judecata lui Dumnezeu pusă în judecata oamenilor. Iubiților credincioși, îl vedem pe David cum zidește templul său în Ierusalim în cinsta lui Dumnezeu. Atât de fastuos a fost zidit templul, cum nu mai era altă lucrare pe pământ zidită de oameni. în numele lui Dumnezeu sau cum păgânii făceau în numele idolilor. Spune Sfânta Scriptură că templul lui Solomon s-a început la 440 de ani de la ieșirea din robia egipteană. A durat timp de 7 ani până când s-a putut aduce în stadiu de a se sfinți. Și s-a sfințit cu fast mare casa lui Dumnezeu în Ierusalim. Solomon a înjunghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi, în ce atâta ardere de tot a făcut timp de 7 zile în cinsta lui Dumnezeu, ca mijlocit ca prin el să se facă această casă. Mai târziu avea să-i apare Dumnezeu lui Solomon zicându-i: Împărate, să ai grijă și tu și poporul tău și toți ceilalți. Această casă, mulți uitându-se la ea și văzând-o cât e de înaltă, vor șuiera și vor zice: De ce Dumnezeul acestui popor a făcut așa ceva acestui popor și acestui pământ? Ce voia ca să spune? Că acest templu va fi dărâmat dacă poporul lui Izrael îl va părăsi pe Dumnezeu. Lucru care s-a și întâmplat în anul 70 după înălțarea Mântuitorului la ceruri. Cântit fiului Vespasian, a venit cu putere, cu o puternică armată, a ucis peste 2 milioane de iudei și a dărâmat templul lui Solomon, arând locul și tot Ierusalimul. Acum, actualmente, deci, pe locul sfânt, unde a fost Sfânta Sfintelor, există o moschee mahometană. Și vreau ca să vă pun în temă că francmasoneria, care vrea să-și tragă o sorginte dumnezeiască, încă de la împăratul Hiram al Tirului și al arhitectului Hiram, care a construit templul lui Solomon, vrea cu neapărat ca să rezidească templul. Și să știți că toate pietrele și toate lucrurile care sunt, care vor fi puse în templul lui Solomon, rezidindu-l, sunt făcute. Așteaptă doar porunca să traverseze Oceanul Atlantic din America în Ierusalim. Fiindcă ei nu pot instaura pe Antichrist, pe noul Mesia, Mesia lor, că ei nu cred în Mesia adevărat care a venit, până nu îi vor zidi casă. Și fiindcă este diavolul întruchipat în om, îl vor așeza în templul din Ierusalim ca să spurce cel mai sfânt loc din lume. Deci Antichrist nu va veni până când nu va fi rezidit acest templu de care acum a grăit. Și ei îl vor zidi în timp foarte scurt, fiindcă totul este pregătit, totul este premeditat. Și probabil că îl vor rezidi în cea mai înaltă strălucire posibilă, că dacă era în strălucire de aur și argint și bătut în pietre scumpe atunci, dar acum va fi. Și iată că dacă poporul lui Israel l-a părăsit pe Dumnezeu, nemai trebuindu-i casa zidită în numele lui Dumnezeu și cea mai fastoasă casă, adică biserica din Ierusalim, Dumnezeu i-a ridicat-o. I-a ridicat-o, luându-i și darul totodată, că pentru aceasta a crăpat ca tapeteazma în ceasul morții Mântuitorului pe cruce, luându-se darul sinagogii. Și de atunci iudeii, deci de la Solomon încoace, aveau ca să călătorească pe aceleași cărări strânde, pline de patim trupești, parcă tot încrinându-se cu mare poftă spre cele păgânești. Dumnezeu îl avertizează pe Solomon înainte de moarte: pentru păcatele tale, Solomone, fiindcă nu m-ai ascultat și ți-ai pierdut cinstea ta și pe Dumnezeul tău, aducând atâția idoli în țara lui Israel, împărăția ta se va rupe, dar nu voi rupe în două cât vei trăi. Nu pentru tine, ci pentru tatăl tău, David, care a fost om cuvincios, doar greșind cu femeia lui Urie, iar altă greșeală nu a mai făcut David. Pentru aceasta este supranumit împăratul David, tatăl lui Dumnezeu, adică al Fiului lui Dumnezeu, al lui Hristos. Și chiar în pilda de astăzi, când orbii zic, Fiul lui David, miluiește-ne, a fost unul dintre cei mai drepți oameni ai pământului și cu atât mai mult din împărat. De acum găsim un moment crucial în mersul în istoria poporului lui Israel. Împărăția după moartea lui Solomon avea să se scindeze în două bucăți. Roboam, fiul legitim al lui Solomon, avea să stăpânească peste două seminții, și în Ierusalim, peste Iuda și peste Dan, Beniamin, iar celelalte 10 seminții aveau să fie rupte de către sluga lui Solomon, care fugise în timpul vieții lui Solomon în Egipt, Ieroboam. Spune în Sfânta Scriptură că odată lemnele, neavând împărat, au vrut să-și pună împărat și s-au dus la smochin și l-au rugat. Măria ta, nu vrei să vii împărat peste noi, că am rămas fără împărat. Iar smochinul a spus plâng, nu-mi las eu dulceața mea și parfumul meu, mai căutați, poate găsiți un altul. Și s-au dus la Măslin, zicând același lucru, iar Măslinul spune, nu-mi las eu grăsimea mea și bunătatea mea, mergeți mai departe. Plictisiți, dezolați, s-au dus la Spin. Măria ta, nu vrei să fii împărat peste noi, imediat voi veni. Și a venit și s-a așezat împărat peste lemne, Spinul. Omul, după o deviză evreiască, care au destulă înțelepciune în mersul lumii, nu știe ce să facă cu banul și cu libertatea. Și ei spun așa, dă-i mulțimii libertatea și se vor pierde, cad în robie. Și vedem destul de cer libertatea care a dăinuit în țară nu de mult. Și iată în ce robie s-a trântit poporul român. Și dă-i tânărului bani cât mai mulți și îl vei distruge în scurt timp. Deci atenție pentru cei care vă mânghiați copiii făcându-le toate mofturile pecuniare. Deci așa a fost cu poporul iudeu. Văzându-se cu împăratul Solomon mort, imediat l-au chemat pe Ieroboam. S-au dus să-și ceară împărat și au găsit acest spin. L-au găsit pe sluga sa, a lui Solomon, pe Ieroboam. Acestei i-a surâs așa ceva. Și de să stăpânească peste 10 seminții, îi convenea lucrul acesta. Dar Roboam, înainte de a se așeza succesor al tatălui său, deci fiul lui Solomon, s-a dus și a întrebat sfatul bătrânilor. Ce ziceți voi să fac? A venit poporul să mă așez împărat peste ei. Și el a spus, bătrânii au spus, fă slujbă și scade jugul care a fost pus peste popor de către tatăl său Solomon. Iar el a lepădat sfatul bătrânilor și s-a dus și a făcut sfatul tinerilor, care era tânăr în vârsta lui, și a întrebat, ce ziceți voi, să mă așez împărat peste popor sau nu? Și atunci tinerii ce-au spus? Spune-le că vei îngroșa jugul peste poporul tău și dacă ei au fost bătuți cu bice de către tatăl tău, tu îi vei bate cu scorpii. Lucru care îl și săvârșește, adună poporul și se apucă să spună această cuvântare în fața poporului. Și atunci poporul s-a rupt în două părți. Două seminții a rămas cu Roboam, de seminția lui Iuda și seminția lui Beniamin, cu capitala în Ierusalim, iar celelalte 10 seminții și-au pus împărat pe Ieroboam, sluga venită, chemată din Egipt, și și-au pus capitala în Iudeia. Am punctat acest moment temporal în istoria poporului iudeu din cauza că este crucial. Vedem poporul iudeu cum merge parcă spre o decădere din ce în ce mai mare. Scintându-se, poporul iudeu deja avea să fie pradă celor mai grele ispite posibile, că sute de ani aceste două împărății din același neam aveau să se bată continuu curgând mult sânge. Ieroboam, fiindcă multă lume mergea din Iudeia, din Israel, cum era numit, mergea în fiecare an să aducă jertfă lui Dumnezeu în Ierusalim, unde era templul, de frică să nu scape din poporul lui la celălalt, la rivalul lui, la Roboam, a făcut două vițele din aur și le-a așezat în fața poporului de Israel, răcnind în fața poporului, spunând așa: Israel, aceștia sunt dumnezeii tăi, care te-au scos din pământul Egiptului, acestora să vă închinați. Deci iată că acel spin venit din Egipt, acest rob, începea să trântească cele 10 seminții a lui Israel. Dar nu era mai presus nici Roboam, că și acesta și-a pierdut mințile, deci cel care stăpânea două seminții, și-a umplut pământul de temple idolești. Și au ajuns în așa decădere tot poporul lui Israel, cele 12 seminții, încât avea să spună mai târziu prorocul Isaia: dacă Domnul Dumnezeu Sabaot nu ne lăsa nouă sămânță, ca Sodoma ne-am fi făcut și ca Gomora ne-am fi asemănat. De ce aceste lucruri? Fiindcă Dumnezeu întotdeauna și-a păstrat oameni virtuoși, bărbați virtuoși, în sfat și în cugetare și în dreaptă socoteală, din care să perpetueze totuși cinsta poporului mesianic. Și peste mii de ani de zile să venim acum aici, în locurile noastre, în timpurile noastre, și vedem cu ochii decăderea creștinătății, prin această infuzie de popoare păgâne, asiatici, africanii, care fiecare își vin cu confesiunile lor și amestecați printre păgâni, găsesc creștinismul șubret. Îl găsesc deja într-o agonie a morții și imediat prinde ca vultur într-o gheară creștinismul stârpind. Spun aceste lucruri atât de apăsătoare pentru viața noastră creștinească, fiindcă nu mai durează mult dacă se va merge în aceeași progresie de stricăciune dogmatică a poporului, și poporul va ajunge tot mapamondul o masă de oameni păgâni. Dar durerea este mai mare, păgânismul va fi sub masca unui creștinism, dar un creștinism fals, de fapt. S-au ajuns la niște campanii ucigătoare, cum în istorie nu a mai fost, a creștinismului. Sub masa că e creștin, că e protestant, că e reformat, sau mai știu ce oameni, de ce confesiune sunt, proliferează în numele lui Iisus Hristos toate credințele satanice. A pătruns practica yoghină chiar în biserică. Toate celelalte care sunt trupești au început să prindă copiii dumneavoastră, care sunt în cea mai grea situație posibilă, încep să fie prinși în această gheară satanică. Cei care vreți ca să conștientizați pericolul, nu că l-amplific eu ca să mă aflu în vorbă sau să credeți că sunt altcineva decât ceea ce sunt, dar fiindcă datoria mea este ca să spun adevărului pe față, și încă și acesta cu perdea, că rușime mi este mie ca să le spun toate în puterea cuvântului în care se fac ele, atunci le spun cum pot, și cred că aveți destulă minte înțeleaptă și experiență, și apelez la bătrânețea dumneavoastră înțeleaptă, încărunțită, și le înțelegeți doar din câteva vorbe. Iubiților credincioși, ca niciodată omul nu a fost predispus mai mult la o robie, de la o robie materială să trece la ultima robie, robia dogmatică. Și ca să-mi dați dreptate, uitați-vă că și cele mai nebune animale sălbatice ale lumii, prin înfometare, se aduc într-un grai domnestic. Poți să stai să conviețuiești cu ele, dar cum? Prin înfometări succesive și tu vii, imediat când ele gata să moară, vii și dai cea mai mare binețe pentru pântecele lui. Dacă animalele se domesticesc așa, gândiți-vă oamenii care au și o rațiune. Deci cea mai puternică și satanică metodă de a-l duce pe om în robie este înainte să-l sărăcească, să-l înfometeze și apoi, evident, că venim cu bridul de linte, cum a fost Isaac, deși a pierdut dreptul de întâi născut, vei crede și în confesiunea lui. Ni s-a umplut țara de case de binefaceri, dar de fapt în spatele lor se ascunde un prozelitism de o maximă viteză, de o maximă intensitate, să prindă pe tot ce găsește în cale. Vă treziți cu Biblie și cărți de rugăciune băgate pe sub ușă dacă nu ești acasă, sau pusă la ușă. Bravo, poporul român până acum a stat într-un păgânism și noi nu știam ce-i creștinismul. Și vin occidentalii să ne încreștineze. Deci vedeți niște lucruri atât de searbede, de care imediat poți să-ți dai seama dacă trăiești cu adevărat o viață creștinească, curată, pură. Și aceasta în ce este curată și puternică totodată? Faptic să o trăiești. Când este post, postește, roagă-te, că nu este ușor ca să fii un om cu minte, să fii un om decent, să fii un om râvnitor, practic, adică în cele ale lui Dumnezeu. Că celelalte sunt destul de chemătoare. Sau cum spunea Sfântul Apostol Pavel, legea mânie lucrează, dar avem rațiunea care omoară mânia din noi, adică din animalul din noi, și atunci rămânem oameni curați, creștinești, care pentru tine, Doamne, nu voi face contra legii această poftă. Deci să conștientizăm din istoria creștinătății și chiar din faptele noastre de astăzi, din creștinismul de astăzi și din trăirea noastră sufletească ce înseamnă legea lui Dumnezeu, nu doar în stare de logos, de cuvânt, ci pusă la treabă, adică faptic în sufletul și în trupul nostru. Și atunci te vei dovedi cu adevărat că ești o vie, nu sălbatică, având frunze multe și faci umbră stăpânului. Are nevoie de o vie să culeagă rod în toamna vieții. Iar roadele noastre, bine le știți, să păzim într-o decență, într-o viață curată, legea lui Dumnezeu. Și acesta făcându-le, pentru tine, Doamne, mă voi lupta cu mine însumi, cu lumea și cu diavolul, ca să nu-ți calc legea, să nu-ți greșesc, precum și poporul Israel am văzut cum l-a adevărat pe Dumnezeu. Iubiților credincioși, fiindcă este și vremea aceasta așa de caldă, aveți foarte mare grijă că sunt niște mofturi la oameni ca să alerge pe la ștranduri, pe la râuri, să alerge pe la mare. Vă pun în temă că rușinos lucru este și anticanonic să te duci, să te bălăcești în apă cu toții acolo. Nu este oprit și păcat să te duci să te scalzi, dar du-te cu soțul tău sau copiii împreună, fetele cu fetele, băieții cu băieții, dar într-un loc să nu te vadă altcineva. În primul rând vă spurcați trupurile dumneavoastră, că închipuiți-vă în apa aceea ce ne curățiți să fac. Vă dau un sfat și nu vreau să fiu înțeles greșit. Măcar din orgoliul dumneavoastră, că sunteți oameni cu o decență, cu o minte curată, de ce să ne amestecăm cu toți nebunii și cu toți țiganii și cu toți răpănoșii? Nu vreau să par prea indecent în acesta, dar să aveți foarte mare grijă, fiindcă Dumnezeu știe mai bine cum să ne răcorească și sufletele și trupurile. Bunului și mare lui Dumnezeu, slavă în vecii vecilor. Amin.